на църну мати. Нині не мрила тим путьой первій, тою тромею первій мало стає. На небе під пропастю все біда. Сунце полако на істоту і злада, подвіє нові радні да. Свіна поста у школе журе, ево ветлице седам. Спаю само онівєні, і луморною любами. Полай дані само за мене, не жалим на мілу доброже. Полай дані само за мене, я то знаю. На церну матьку нікад не трела цим путьою пелі. Твою тромею перві мало стає. Да не міг їх пропасть і одан. Спаваю само одів'єні і луморні одлюбані. Ховай дані само за мене, не жалім дані мудрощі. Ховай дані Ховай дані само за мене, не жалім дані мудрощі. Ховай дані само за мене, я то знаю.